Книга пророка Ісаї, розділ 7. За часів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати. Та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида, Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди назустріч Ахазові, ти і син твій Шеар-Ашув, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповала. Та й скажи йому: вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма, що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи: двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела царем. Так говорить Господь Бог. Нічого з того не буде. Так воно не станеться. Бо голова Сирії – Дамаск, а голова Дамаску – Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма – Самарія, і голова Самарії – син Ремалії. А якщо не вірите, не встоїтеся». І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи: «Проси собі знаку в Господа, Бога твого, або глибоко з-під землі, або вгорі високо». Ахаз же відказав: «Не проситиму і не буду спокушати Господа». Тоді він сказав: «Слухайте ж, доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській. І налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголіє Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату, голову і волосся на ногах, бай саму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лиш одну корову і дві вівці, і вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце, де росла тисяча виноградних лоз ціною тисячі срібних, поросте терниною і колючими глодами. З острілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами. Ні на який горб, що його сапою сапали, не зважися піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас».